الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كيني الدرس السابع درس نيروندي لنكيني سبتي نيايا banan tamundo nakto khas tamundo finlandi sine ujeno kama nakati tanagadro fillo kem julien qasom ma julien qasom nga tampilendo nakto qasom nyerundi sine ujeno filli tampilero bana sheikh inta rahimahullah taala agada awa salji ke fadlan ko koy tummi yo awarni dalilunko bona tandangani غسل الوجه نلي غسل اليدين للمرفقين نلي مسح جميع الرأس نلي غسل الرجلين نلي الترتيب والموالات كم برا هايكني ياغو كيان كندي لاغو يوغو يوغو يوغو كندي نغنين تنغن دينا كندي اوا نلي كتو كيان كندي كتسوغن انتمبونا kahini sogananto mona limi mu manchu susa turunu nga kendi na litanu nyanki kata selnye lumpili aherni kunda li lenyarti kembire tartibu kero muwalatu ketali enari kunka adura liti ati wa dalilu firugula nga kebe nanti agara kufadla nube ni tumi kwa salijiket nanti kauluhu ta'ala kallankenche fenyana lati ya ayyuha alladhina yemungo amanu kakumenu watongondi إذا قمتم جل خجنا له جلي إلى الصلاة كتسلّنا فغسلوا وجوهكم خرخي سننقي خرخي ننقي يسوع كاركون دعاني نفهمو طولا وعرضا ركون دعاني إلى المرأة وفغسلوا وجوهكم خرخي سننقي إلى ما وأيديكم أروخ كتُم خني ينقي إلى المرافق كتا سجنا تنبونا ما كهني سجنا تنبونا وامسحوا خصوصا دي برؤوسكم خيمونا وارجلكم رختان وخنكم قاينقي الى الكعبين كتا سلني لومبلي يوكي كوندو اركوينانتي فينو دانتو هاغري كويري اللاتي يا ايها الذين امنوا ككم من واتون المؤمنين المسلمين اذا قمتم جل خغناي جلي كات سلك خغنا الله سلنا نكون كوندو قانتي اذا قمتم الى الصلاه خنا غير كات سلنا kendanke na giri ananga sigi basana mba giri kat sallenga kembira nari saljira gela angana la higilli kat sallenga anna maninyana allah ta khallage anan saljira gena sono kenyana faghsilu wujuhakum ana wari nokobe agatanna ngani wa amma furuduhu fa sittatu saljin farlanu tumwani sheikh ngara konante ghaslul wajhi yeso nyanki nalla kha jong kenyati faghsilu wujuhakum khara khaye sunu nyanki kembirati wa ghaslul alyadaini lil mirfaqain allati wa aydiyakum arukha kitu ila almarafiqi katasilnyallu segunan tombunga segunan tombe na utukitu nuruncho munga ina khanga ino khondi selanga na likitin khanna nga no khondu selana likitin khare nga no khondu selana li segunan tombe nga na yanki kitibane anna yanki kiti hilandi ma kitinoge anna kenkanya kundunga wa aydiyakum arukha rakhakitu nga yanki ila almarafiqi katasilnyallu segunan tombe anawari wamsahu bi ru'usikum khasusan itkhaymu khara khaymun tusa kene sheikh nga tandangani wamashu jami'i ar-ra'si aru yimmu manchu susande waminhu al-udhnani kimara tkhara khaymun tusa inte wani mende inte tani mende ba igo yakhare annani meke susa kene farlanye wa arjulakum aru khatanu khara aru khatanu imeke susande jinna swaba ga few imeke susan den kahit nan tanna jinya raina yanki iti anna susay mata na yanki de yugunu kana yanki na wal iyad billah kempeti imen chusen anna anki tello jinga anni anna fami konko honne gel jinga na gapia manki tello anki tukun duro mugu sagul jinni tanni urunde anyin ko lankama ananyin ten chuba ga few mananyi men chuba ga few nam wa arjulakum aru khatanu wa kharakun kha yanki awran faghsilu arjulakum kharakatanu nkha yanki ma waghsilu arjulakum kharakata nun ka yanqi ila alka'bayn katta silnil lumpille ma kahin silnil lumpille warana segin silnil lenkamma antaro akhim binna wurede sugunan tumben ka kemmo wani nana segin na kamanta akhim binni awreya kimrana fa maga tan daga ghasil alwajhi anfamu wa minhu almadmadatu wal istinshaq wa hadduhu tulan mimma nabiti sha'ri ra'si ila dhaqni وعرضا الى فروع الاذنين اتي وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الراس ادو يممو مانتوا نجوسني ومنه الاذنان ترنم بلاكن اتي وغسل الرجلين ارتانم بليانكن الى الكعبين كاين سلني لونغا انا ور الله خاتي واللاتي وارجلكم الى الكعبين ارو خرغتان نيانكي كتا سلني لوم بليا نعم كين دلني نانتي اغرا كوبينو كويري kembira to filo parce yati tumwan yeso nyankinde aro kitum pili yankinde kat segunan tombe aro na imenchusa aro na tanum pili yangi kata selnyellum makaini selnyellum kunakati kembire wa tartibu wal muwalat awarni tartib keda lilliti wal muwalatu anar ken kad lilliti khawma gabondi kho suroyu gona al halan dangane alhamdulillah kembira ti ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salah idha qumtum khagana allah gilli ila salati kat sallin da bandinga fa ghusilu wujuhakum khadakhay sunun yanqi wa aydiyakum arukha kitunga khani yanqi lil marafiq kat sugunan tumbu makahini sugunan tumbu wamsahu khansu san bi ruusikum tkhayma marat khani qaymu chusat ana fam tijinga khamati khani yanqi de na jinjuru manyi mengati honu na qosa yanqi tanu sikki jingu ja yanqi kenni janaba yanqi nye ma hore sare hore ngana kuti mayilu sunana kuti ngana yanqi ne na kende bur ano famu qabari awa saldira game petike jillono suhunun kunchu ya fewni yanti agantanya no kunu filli toro kunchu senea mashul uznain ano famu yimmenqa asu senea toronta yankini na jillana yanki ano famu kempeti anna susana ano gonda sella wa arjulakum rukatanunga dandurumun nakhani jaga urerando kamunchu few anna yanki tanjunkonga nafamu saka serbe haga nanyi hata indi nkanya haga nanyi tanjungko kini ngala nyuru nyuru yugo ni wano ngani kote ngemba ngenga nyuru nyuru yugo ni wano nyuru wana kunchu kumpamba gani na anajilisu ya na kenyani ana maga antake kama mese mese yugo nunga nari pompe nkane ngata jike ka jurumine urobine kia jurumine ikana kinyi tano kwa ya ita kiru tuhu kiaro na ure na ayonko intahari kiteru na intaji mina ho in sakat nakitira wal iyad billah keni yonkral linga ko ket salirage parce que annan qawantanna no famu a yankiya naam na yanki naam imatanna salanku itanna yankiya naam kenyani ati wadalilu at-tartib marabatun de kebe agara ko sheikhin ati wat tartibu aduni marabatun dime awre anangana girki anarki anangana girki anarki anangana girki anarki kenkani farlanyati kendallengani kebe alhadithu kenni hadithen yani hadithen garinanti ibda'u khajunga bima tifunga pada Allah wala gajunga bihi tikebe ibda'u bima bada Allah bihi serengana hijunga angana yamundana alkaaba yori na rawanga atoko angana alkaaba ranga rawanga nguta maqam ibrahim angar zamzam anga bugun daga safa do marwa angana ikum pilli naka keter nan jongana as-safa ay ana bari boni farenti alla ga jonga kibi kunno ga jonga tikenye alla jonga mani ya qur'an ndi alla ti inna as-safa wal marwata min sha'airillah as-safa ro wal marwa na rawangan kunna kanan tere kunna ga kunna gilla lambatin ta kuma chonye dingiran khoro dingira khoro an lambatin ta kuma chi dingiran nyen kuma so kende alla jonga safa ay kembere ga jonga ti hobe alla ga jonga tiken keta kega koni ken no gondi awarno ana famu hi gabe gabe gabe no gondi saljin ka kem mo gani ana famu alla ga jonga kebe atono ya humpina yanke magar yanke ngar ni tannan tanu humpina yanke la kempe tartib alla ga di koro me mo hobeti ana fana nye sompina yankani yankini anari ankitu nyanki kat segenan tombunga anara nyi mechu sanaran tanu nyanki yo keta kubenu ga kunna kan keta sunna nu ga kunna kan ga keta ana famu kera ko inanti hadisi kera ko inanti anni warru mey kenni farla nyani ko sheikh nga daga do kenga mo ko be naam yo kiani darsuke yona sagay ati wad dalilu fi dukhul ngani kebe nanti salji kay far la nitu moy qawluhu ta'ala kallan ken che feñani ya ayyuhal ladina allati ya yemmo amanu qakum min watongondi idha qumtum gilla khagana lahi gilli ila salati katsallen dabrndinga khanna lahi gilli katsallen nyangiyenga faghsilu wujuhakum khara khaye sunu nyanqi yesoke sheikhin da konanda ngani dasu danginte ke wa aydiyakum arokha kitunga khara khaso khu nyanqi khana khakitu nyanqi ila almarafiq katsagunan tombunga nawtu kitnuron chomunga na kunchu yanki nokondo sellan ni na khanjaga na ni yanki kata segunan tombe corona dia wamsahu bi ruusikum khaymu khususa anu fama suwa ni fiyaw kwa gati wa masihu jami'i arraasi wa arjulakum adu khata nunga khata kunka yanki ila lka'bayni kaini selnyelunga anna selnyelu kurondi yanki jikedi segonya to tanjun ko nan ma kun ci to ko noni mi hore be ga ta ki halan ma mu ngoro kenga reda ta ndegeren do tan ko ci tan rum nakh kembreti wa dalilu at tartib mirabatun de ke agati farla nyani ken dalilem pay mirabatun de ken man ni warro me batal ga di ko mo be magi ilankis al hadith wa tahdithan li kendi allah faranga sallallahu alayhi wa sallam ابدأوا خجونا بما تفو به أبدا الله الله خجونا به تكبه خجونا تهونا الله خجونا كبه يو كينياني كلا كوي نانتي الله غرا كبه كارا يسوع يان كنن بينا كوسال جندي أروكيتون أري مين جو سانريتا أنو يان كنن مغر تانو عنكر نيمين عنكر نكيتون عنكر نيسوع الله غندو فامندي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم